dinleyiciler, 13. Lema'dan önemli, güzel bir konuyu okuyorduk. Nefsin ve şeytanın bir hilesini, bir desisesini üstadımız deşifre ediyordu. O hile şöyleydi. Mesela bir kardeşimizin 100 iyiliği var ama bir kötülük görmüşsek, şeytan o bir kötülüğü gözümüze büyütür büyütür, gözümüze büyük gösterir ve 100 iyiliğini silme yoluna gider, karalama yoluna gider diyor. Şeytan bizi böyle aldatır. Bu desisenin bir benzeri de itikatta vardır. İtikat konusunda yaşanır dedi. O da önemli, hem daha önemli. Allah'ın varlığını ispat eden binlerce delil vardır ama insan bir konuyu kafasında çözememiştir, ona takılır kalır. Peygamber Efendimizin peygamberliğini ispat eden yüzlerce delil vardır ama insan kafasında kendi cahilliğinden doğan bir problem vardır, işittiği bir söz vardır, onu çözemez ve ona takılır kalır. İman sarayına girmez. Bu konuda da üstad yine işte misal vermişti. Bir saray olsa, o sarayın 100 kapısı açık olsa, bir kapı kapalı diye o saraya girmemezlik edebilir miyiz? O saraya girilmez denilebilir mi? İşte iman, iman hakikatleri o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İmanımızın hak olduğunu ispat ediyor. Kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o iman hakikatlerinden vazgeçilmez. Hiçbirisi inkar edilmez. Şeytan ise bazı sebeplere binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla iyi bilmediğimiz bir konuyu, bize kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. Evet, gözümüzden düşürüyor. İşte bu saraya girilemez. Belki bu saray bile değildir. İçinde hiçbir şey yoktur der, kandırır. Değerli kardeşlerim, iman konusunda bugün toplumumuzda yaşanan bazı şeyler sırf bundan ibarettir. Ben misal olsun diye söyleyeyim. Her milletin başına gelir, bizim başımıza da gelmiş. Bir dönem savaşlarla uğraşmaktan, dört bir cephede, dört bir yönde savaşmak mecburiyetinden dolayı, ecdadımızın 5 yıl, 10 yıl, bazen 20 yıl savaşanları olmuş, askerlik yapanları olmuş. Cephelerden memleketine, vatanına dönememişler. Birçoğu şehit olmuş, dönememişler. Bütün bunların sonucu, ticari hayattan, ekonomik hayattan, eğitim hayatından uzak kalmışız. Ve Osmanlı'nın son dönemlerinde elbette bir gerileme yaşanmış. Başka sebepleri de vardır. Her milletin başına gelebilir. Dünyada geri kalan sadece biz değiliz. Bugün Hindistan da geridir. Hindistan Müslüman değil ki. Budistlerden de, bilmem başka milletlerden de geri kalan pek çok millet var. Bizim başımıza da gelmiş. Sırf bilimde ve teknolojide 3-5 yıl geri kaldık diye, batının gerisinde kaldık diye, İslamiyet'i suçlayarak, İslamiyet'i bundan suçlu tutarak, suçlu göstererek, İslamiyet'ten uzak durmak akıl kârı değildir. İslamiyet öyle yüzyıllar olmuştur ki, bu milleti dünyanın önünde yürütmüştür. Bilimde, ekonomide, idarede, adalette, her konuda, insanlıkta, medeniyette. Dünyanın önünde yürütmüştür. Yüzyıllar vardır ki dünya bize hayran yaşamıştır. Evet, Bunu da düşünmek lazım. İşte bir şeye takılmakla kendi gözümüzü kapatırsak, gözümüzü kör edersek, aklın muhakemesi de bozulur, aklın terazisi de bozulur ve ondan sonra da İslamiyet'e karşı bir kırıklık, bir şaşı bakış, bir yanlış bakışa sahip oluruz. Yine bu konuda söyleyeyim. Yani bugün Müslümana artık gerici denilemez. Geçmişte yaşadığımız, efendim, onun da sebepleri var, arz ettim. Daha başka sebepler de olmuştur. Geri kalmamızın, cahil kalmamızın, bugün artık büyük çapta o yılları, o zamanları atlattık. Pek çok dindar insanımız üniversite mezunudur, kendi alanında ihtisas sahibidir, hatta dünyada söz sahibidir, inançlı, itikadlı, namaz kılan insanlar. Bunlara gerici, irticacı denilemez. Böyle Müslümanların terakki etmediğini, gelişmediğini, Müslümanların yol almadığını zannetmek ve onlara hala geri kalmış insanlar nazarıyla bakmak, esas o bir geri kalmışlıktır. Kendi halkını, kendi milletini ve Müslümanları tanımamaktır. O yıllar geride kaldı. Bugün camilere koşan pek çok insan mühendistir, doktordur, iş adamıdır ve dünyayla yarışan, ilimde, bilimde, teknolojide, ekonomide dünyayla yarışan insanlardır. Medeni insanlardır. İrtica ile hiçbir alakaları yoktur. Toplumumuzdan bu dindar, bu güzel, bu medeni insanlardan uzak kalanlar böyle uzaktan bakarak bir takım yanlış fikirlere, yanlış kanaatlerine devam edebilirler. Ama bu yanlıştır. Bu fikirlerin, bu kafanın artık değişmesi lazımdır. Değerli kardeşlerim, bundan sonra 14. lemadan 3. sırrı okuyacağız. 3. sır, tabiatı tefekkür eden ve tabiatta, kainatta bir rahmet, bir şefkat, bütün canlılar hakkında, bütün varlıklar hakkında bir rahmetin, bir şefkatin var olduğunu ve tabiatı bu rahmetin şenlendirdiğini anlatan bir konudur. Evet, bu çeşitli ihtiyaçlar içinde yuvarlanan canlı varlıkları eğiten, yani onlar bebekken, çocukken, küçük yavrular iken, onları besleyen, büyüten ve onların nasıl hareket edeceklerini, nasıl besleneceklerini, nasıl yaşayacaklarını, onların hayat programlarını beyinlerine yazan, onları programlayan bir büyük rahmet vardır, şefkat vardır. Yoksa büyük ana kaplumbağa yavrularını gidip, yani yumurtalarını gidip kuma gömmüş. Kuma gömmesi gerektiğini biliyor. Orada yumurtalar ılık bir havada ısınıyorlar, olgunlaşıyorlar ve içlerinden aşağı yukarı aynı günde küçücük deniz kaplumbağaları çıkıyor. Deniz kaplumbağacıkları diyeyim, o bir avuççuk şeyler, yeni dünya varlıklar, kumdan nasıl çıkacaklarını biliyorlar. Toprakla, kumla baş ediyorlar ve yeryüzüne çıkıyorlar. Orada da denize doğru koşmaya başlıyorlar, bütün güçleriyle. Denize doğru. Deniz ne tarafta? Ne bilirler? Denize koşmaları gerektiğini ne bilirler? Evet. Yine geçen de yakında bir belgeselde gördüm. Karaya hiç çıkmayan bir deniz kuşu, yavrularını bir kereliğine karaya çıkıp, yavrularını, yumurtalarını karaya bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, taşları, dağları taşları, ağaçları aşarak hızla, bir saatlik yavrular, bir saat olmuş dünyaya geleli, iki saat olmuş, nereye doğru koşacağını, nasıl koşacağını, taşları, ağaçları nasıl aşacağını biliyor. Denize ulaşıyor. Ve denize de ulaşır ulaşmaz, ayaklarıyla, benim sözüm değil, belgeseli hazırlayan bir insanın sözü, adeta kurulmuş küçük civcivler gibi diyor. O yapma bebekler, yapma civcivler gibi. Denize doğru ayaklarını süratli hareket ettirerek, yüzerek gidiyorlar. Koşuyorlar adeta suyun üstünde. Annelerine koşuyorlar. Ama denizde yüzlerce kuş var. Onların içerisinde annelerini tanıyorlar sesinden. İşte bu hayat programıdır. Bir rahmet, ilahi bir şefkat onları programlamıştır. Annelerine doğru koşuyorlar ve onu buluyorlar. Bütün canlıları burada konuşsak, saatlerce, günlerce konuşsak, konuşabiliriz. Onları programlayan, onları hayata alıştıran, işte onları besleyen, onlara güç kuvvet veren, onların içgüdülerini hazırlayan, efendim, bir yüce rahmettir. Her şeyi içine alan bir şefkattir, ilahi şefkattir. İlmi ilahidir. Bu rahmet, şimdi bu rahmeti konuşacağız. Bu rahmet bizi ilgilendiriyor. Ona kavuşmak, onunla ilgi kurmak, ona dost olmak, ona muhatap olmak bizim için de büyük bir şereftir. Ey insan, üstadımız öyle diyor. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli, böyle çekici, böyle sevimli, böyle medet ve imdat veren sevgili bir hakikattir, bir gerçektir. Bismillahirrahmanirrahim de. O hakikate yapış. Ne demek biz Bismillahirrahmanirrahim diyerek o ilahi şefkate, merhamete yapışmak, onun eteğinden tutmak ne demek? Allah Rahman ve Rahim adıyla de, onun adına de. Rahman ve Rahim, bize acıyan, bizi seven, bize imdad eden Allah'ın adıyla deyip, o şefkatin, o merhametin sahibine doğru koşmak, besmele budur. İşte Bismillahirrahmanirrahim diyen bir insan, o sultana muhatap olur, halil olur, dost olur. Bu dostluğu, bu fırsatı hepimiz değerlendirmeliyiz. Kainatı içine alan bir büyük rahmet ve şefkatle dost olmak, onun sahibiyle dost olmak ne demek? Kainatın bütün çeşitlerini, bütün fertlerini, taşı, toprağı, yağmuru, rüzgarı, canlı cansız her varlığı, hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün ihtiyaçlarına koşturan, intizamla, inayetle, yardımla koşturan iki şey olabilir. Birisi, ya kainattaki her şey beni tanıyor, insanı tanıyor, benim imdadıma koşuyor, ya beni tanıyor, bana itaat ediyor, yahut da insan gibi aciz bir varlığın imdadına kuvvetli bir sultanın emriyle koşuyor, yardım ediyor. Elbette o sebeplerin beni tanımaları 100 derece akıldan uzak. Ne yağmur beni tanır, ne rüzgar beni tanır. Ne güneş beni tanır, ne başka sebepler beni tanır. Ama hepsi benim için yardımcı oluyor, hizmetime, yardımıma koşuyorlarsa, beni tanıyan ve bana büyük bir şefkatle yardım etmek isteyen Rahman ve Rahim'in eliyle, emriyle bana yardım ediyorlar demektir. Bunu görmek lazım. İnsanı tanıyan, insanı bilen, insana merhamet eden bir zat, onları benim yardımıma koşturuyor. Bu en büyük delildir. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün varlıkları sana yönlendiren, sana yardım ellerini uzattıran, senin ihtiyaçlarına lebbeyk ne istiyorsun buyur dedirttiren, o zat, o Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal, seni bilmesin, seni tanımasın, seni görmesin, bu mümkün mü? Sana el ayak veren, sana göz kulak veren, seni bilmeden vermesi mümkün mü? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle diyor, sana göz veren Allah seni görmesin mümkün mü? Evet. Sana kalp veren Allah senin kalbinden geçenleri bilmesin mümkün mü? Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini de bildiriyor, sen de onu bil, saygıyla, hürmetle, ibadetle onu bildiğini bildir. Ey Rabbim, ben de seni tanıdım de, Rahman olarak tanıdım, Rahim olarak tanıdım, her şey senin elinde olarak tanıdım de, her şeyi itaat ettiren zata sen de itaat et. Kesin olarak anla ki senin gibi zayıf, senin gibi aciz, senin gibi fakir, senin gibi fani, küçük bir varlığa koca kainatı musahhar etmek, senin emrine, imdadına göndermek, elbette hikmet, inayet, ilim ve kudret sahibi ve aynı zamanda büyük bir rahmet ve şefkat sahibi bir zatın eseridir, işidir. Elbette böyle bir rahmet senden külli, halis bir şükür, ciddi, safi bir saygı ister, hürmet ister. İşte o halis şükrün, safi hürmetin, saygının tercümanı ve onun adı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet. Bu besmeleyi onun dergahına şefaatçi yap, ona yaklaş diyor üstadımız. Bu dersimize inşallah daha ileride devam etmek üzere burada efendim konuya ara veriyoruz. Hayırlı günler diliyorum.